प्यारे बच्चों को मीनू आंटी का एक बार फिर नमस्कार। बहुत दिनों बाद फिर से मातृ दिवस पर मीनू आंटी आपको प्यारी सी माँ पर दो कविताएं सुनाएगी। माँ होती है प्यारी, खुशियाँ देती सारी, लोरियाँ सुनाती है, गोद में सुलाती है, रूठो तो मनाती है, रो तो बहलाती है। माँ को नहीं सताएंगे हम, दूध मलाई खाएंगे, माँ जो रूठी ये जग रूठा, माँ ही सच्ची सब जग झूठा। माँ मेरी माँ, मेरी बिन पड़ी माँ, तमाम विज्ञापनों और नारीवादी नारों से दूर सहज ही चूम लेती है मेरे बच्चों का मुँह, हिलाती दुलारती है, भावावेश में बार बार तान देती है आंचल का बादल, सूरज देवता की नजर न लगे, बच्चों के गालों पर काला टीका लगाती है, भोज पत्र और भालू दांत वाली तावीज बांधकर टोना टोटका से बचाती है, हजार यत्न करती है बच्चों को हंसाने के लिए, थपकियों की जादू से सुला देती है बच्चों को, अपनी गवई बोली में कुछ भी गुनगुनाकर बच्चों के रूठने पर समझाती है, अन्न का अपमान नहीं करते बेटा, नाराज होती है अन्नपूर्णा माई, सौ सौ बलाए लेती है, सिसक उठती है, मुझे और बच्चों को दूर होते देखकर भभा कर रो देती है। माँ जो सदा माँ होती है, माँ जो सदा माँ होती है।